Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Vítam vás Božou milosťou pod vplyvom slova Božieho. Nerobili sme nejakú propagáciu pre túto príležitosť. Nerobili sme žiadnej propagandy, informácii o tej dišejšej okázii, že ale bende. Ale vidím, že správa ide. Ale vidíte, že informácie tak sa rozchodzú. Vidím, že sú tu ľudia aj z, veľmi zďaleka, ale aj zblízka. I vidíte, že sú tutaj ľudia, ktorí zďaleka prichali, ale tež i zblízka. A veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že pán Ježiš koná. Jestem bardzo vďačný pánu Ježišovi, že pán Bóg činí. A ja som veľmi vďačný aj za to, že bude konať v našich srdciach skrze jeho slovo. I jestem vďačný pánu Ježišovi, že on tež bude činil svoje dielo v našich srdciach přes jeho slovo. Preto je veľmi potrebné, aby sme počúvali a naklonili svoje ucho. I je dlatego bardzo ważne, żeby sme słuchali i tak skierowali, naklonili svoje ucho na to slovo. Budem hovoriť dnes o zmluve, do ktorej vchádzame s našim pánom. Dzisiaj będę mówił o przymierzu, w które wchodzimy z naszym panem. A ako sa to deje? I w jaki sposób się to dzieje? My wiemy, że uczennicy dostali powołanie, pozwanie od pana Jezusa. My wiemy o tym, że uczniowie otrzymali zaproszenie, powołanie od pana Jezusa. A potem po 3 rokach po 3 rokov nasledovania. A później po 3 latach nasledovania go? Pán Ježiš ich posadil v tej veľkej dvorane. Pán Ježiš posadil ich v tom veľkom pomieszczeniu. Zobral chlieb. Vziął chleb. Zobral víno, kalich. Vziął kelich, víno. A hovorí, toto je tá moja nová zmluva. I povedal do nich, to je moje nové przymierze. Viete, jedna vec je, keď sa my rozhodneme nasledovať pána Ježiša, že ideme za ním. A więc jednou rzeczą jest to, že my decidujeme się nasledovať pána Jezusa i za ním. A to je dobré. I to jest dobre. Pána Ježiša nasledovali jednotlivci, ale aj zástupy. Pána Jezusa nasledovali pojedinče osoby, ale też i tłumy. Ale predstavte si, že príde čas, keď povedia, páne, my sme išli za tebou, my sme boli tam, kde si bol ty. Ale vyobražte sobie, že príde taký čas, kedy ľudia budú mluviť, páne, my sme ťa nasledovali, my sme byli tam, kde ty byłeś. Videli sme ťa, chodil si na našich uliciach. Ty chodíš po našich ulicách. A pán Ježiš im povie, neznám vás. A pán Jezus povie im, neznám vás. Sú mnohí ľudia, ktorí sa rozhodnú, že áno, chcem ísť za pánom Ježišom. Je veľa ľudí, ktorí sa zdecidujú a povedzú, páne, chce ísť za tobou. Ale prídu ťažkosti života. Ale prídu trudnosti życia. Prídu rôzne situácie v živote. Prídu v życiu rôzne situácie. Odpadajú. Odpadajú. Potom znovu sa navracajú. Potom na novo sa navracajú. Znovu odpadajú. Znovu odpadajú. Niečo, ako keby tam chýbalo. Čegoś, jakby v tým brakovalo. Práve o tom chcem dnes hovoriť. Vlastne o tým dzisiaj chcem mluviť. Ako vojsť do hĺbšieho vzťahu s pánom. Jak vejsť v głębšą relácie s pánem. Keď Abram dostal slovo od hospodina. Kedy Abram otrzymal slovo od pána. Aby vyšiel z Ur Chaldejský. Żeby vyšiel z Ur Chaldejského. A aby išiel a pán mu ukáže, že kam má vojsť. I žeby vyšedl i šedl i pán mu objaví, pokáže, kde má ísť. On sa pohol. On pošedl, rušil sa. A nechal sa viesť Bohom. I on pozvolil sa provádiť přes Boga. Tento príbeh čítame v 12. kapitole 1. knihy Mojžišovej. Tą historię čítame v 12. rozdiale 1. knihy Mojžišovej. Ale až v 15. kapitole. Ale dopiero v 15. rozdiale vchádza do zmluvy s Bohom. Vchodí v to přiměře s Bogem. Vchádza, teda ide dnu. Vchodí, a więc vchodí do środka, vchodí v to. Ako to máme pochopiť, že vojdem do zmluvy s Bohom? Jak to mám zrozumieť, že vejde v to přiměře s Bogem? Keď Noach stawał korab, kiedy Noe budował arkę, a proste napełniał určitý Boží plán, i realizował rzeczywisty Boży plan. Ja sa vás pýtam, kiedy wstąpił do zmluvy? Ja się was pytam, kiedy on wszedł w to przymierze z Panem? No kiedy wszedł do korabu? Wtedy, kiedy wszedł do arki. Gdyby nie wszedł do korabu, gdyby darmo stawał ten korab, byłby zahynął. Gdyby nie wszedł do arki, nadaremnie budowałby tą arkę, on po prostu by został na zewnątrz, utonąłby. Ja wam wyswetlim, co z tym chcę powiedzieć. Wytłumaczę wam, co przez to chcę powiedzieć. Że nie staci, abyśmy si len powiedali, na zhromaždení z odwignem, ja chcę nasledować Pana. To nie wystarczy, byśmy na nabożeństwie może podnieśli rękę i powiedzieli, Panie, ja chcę Cię naśladować. Nie staci, kiedy przyjdzie jakiś ewangelista a powie, kto chce nasledować Pana Jezusa, poďte von. To nie wystarczy, że przyjdzie jakiś ewangelista i on powie, kto z was chce naśladować Pana Jezusa, niech przyjdzie tutaj do przodu. To jest jeszcze len to, jako keby człowiek wyszedł z tego Ur Chaldejskiego. To jest takie, tak ten moment, kiedy człowiek wychodzi z tego Ur Chaldejskiego. Pozrite sa, aj učeníci 3 roky chodili z Pánom Ježišom, a aż po 3 rokach wchádzajú do zmluvy krwi. Zobaczcie, uczniowie przez 3 lata chodzą z Panem Jezusem, ale dopiero po 3 latach wchodzą w to przymierze krwi. Kolko rokov stawał korab Noach? Ile lat Noe budował arkę? Ale w jednym momencie na príkaz Boží on vošiel do toho korabu. Ale w jednym momencie na Boży rozkaz on wchodzi do tej arki. A ja cię bardzo proszę, nie powiedz, że si już 20 roków wierzysz. I proszę cię, nie mów mi, że już jesteś 20 lat wierzący. Nie mów, że już od kiedy ty chodzisz za Panem Jezusem. I nie mów mi, od kiedy to ty już chodzisz za Panem Jezusem. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. To jest początek. To, ale to jest początek. To jest to twoje pohnutie. To jest to twoje ruszenie się. Ale potrzebujesz wejść do zmluvy. Ale musisz wejść przymierze, o którym mówi Pan Jezus. O którym Pan Jezus mówi. Że to jest ta nowa zmluva. To jest to nowe przymierze. W mojej krwi. W mojej krwi. Wiecie, kiedy wchodzicie do zmluvy, buď z jakąś firmą, albo z jakąś społecznością. Wiecie, kiedy podpisujecie jakąś umowę, jakiś, no, mówimy przymierze, chodzi o jakąś umowę, którą zawieramy na przykład z firmą albo jakąś instytucją. Tak, instytucja wam teda wam gwarantuje, że co ona pre was urobi. To jest gwarancja. No, to ta organizacja, ta firma, ona wam gwarantuje, co oni dla ciebie zrobią. To jest gwarancja. Ale wy musicie podpisać, co wy pre nią urobicie. Ale w tej umowie wy podpisujecie, co wy w odpowiedzi na to zrobicie. A to jest już nieco zawezne. To jest coś, co już jest powiązane, związane. No wtedyście mogli studować tą organizację. Do tej chwili, do tej pory mogłeś poznawać tą organizację. Mogli się wszystkie te wygody a wszystko to pozerać na internecie. Mogliście wszystkie te ich sposób myślenia, ich obietnice śledzić w internecie, czytać, dowiadywać się. Możecie już tak poznać tą organizację, że lepiej ją poznacie jako oni sami seba. No, możecie tą firmę, tą organizację poznać tak dobrze, że znacie ją bardziej niż ta firma zna samą siebie. Ale jak nie wstąpicie z nią do smluwy, nie macie z nią nic wspólnego. Ale jeżeli nie wejdziesz z tą firmą w tą umowę, w to przymierze, to nie macie z nią nic wspólnego. Ty możesz si iść swoją cestą. Ty pójdziesz swoją drogą. A kiedy się dostaniesz do problemu, ta organizacja powie, nie znam was. A jeżeli wpadniesz w problemy, to organizacja powie, ale przecież cię nie znam. Lebo nie macie zmluvy. Bo nie ma przymierza, nie ma umowy. Teraz pozrite sa, Abraham posłuchał słowo Pánové. Zobaczcie, Abraham usłuchał słowa Pana. Wyszedł z Ur Chaldejskich. Wyszedł z Ur Chaldejskiego. A zaczął ten urputny bój o jego egzystencję. I on zaczął ten swój nieprawdopodobny bój o swoją egzystencję. Iszedł do Egipta. Poszedł do Egiptu. Proste odtiaľ musel sa vrátiť. Stamtąd musiał wrócić. A zápasil. I v válce, v boju. A vôbec si neuvedomil. I v ogóle sobie nie uświadomił. Že on nemá zmluvu s Bohom. Že on nemá przymierza s Bogiem. A Boh hovorí, ty keď chceš ísť so mnou do zmluvy. A Pán Boh mówi, ty jeżeli chcesz wejść w przymierze ze mną, tak nie będziesz teraz obetować to, co ty chcesz. To nie będziesz składał na ofiarę tego, co ty chcesz złożyć. Ale to, co ja od ciebie pytam. Ale to, czego ja żądam od ciebie. Ja wierzę, że aj dowtedy Abraham obetował Bogu. Ja wierzę, że Abraham do tej pory składał Bogu ofiary. On kiedy tak czuł w sercu, przyniósł na ołtarz owieczkę. On jak to tak czuł w swoim sercu, przyniósł owieczkę, położył na ołtarzu. Inokedy priniesol kozu. Innym razem przyniósł kozę na ofiarę. Albo jakieś inne zwierzątka. Albo jakieś inne zwierzątka. A obetował to, co on chciał. I to, co on cítil. Ofiarował to, co on chciał, to, co odczuwał, czuł w swoim sercu. Ale przyjmijcie si, kiedy Bóg wchodzi z nim do zmluwy. I zobaczcie, kiedy Pan Bóg wchodzi z nim w przymierze. Tak już nie mógł obetować to, co on chciał. On już nie mógł składać na ofiarę tego, co on chciał. Ale on, Pan Bóg si wypytał, powiedział, toto mi donies, toto. Ale wtedy Pan Bóg zażądał od niego, powiedział, to, właśnie to mi przynieś. A wiecie co? Przyniósł? Wiecie co przyniósł? Tak prosím, przeczytaj 15 kapitolu. Przeczytamy 15 rozdział. Czy prvej knihy Mojžišovej. Pierwszej księgi Mojżeszowej. Bez tych poslednich troch wersów przeczytaj celé. Prosím, abyśmy veľmi pozorne počúvali, pozorovali. Bardzo proszę, żebyście uważnie śledzili ten tekst. Pretože budeme budować na to, co si zapamiętacie. Bo budować będziemy w oparciu o to, co zapamiętacie. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliazar z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie moim dziedzicem. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on powiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? A on rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego baranka, nadto syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędzał. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen. Wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami. I będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także będę sądzić naród, któremu jako niewolnicy służyć będą. A potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do swoich ojców w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W owym dniu zawarł Pan przymierze z Abrahamem, mówiąc, potomstwu Twemu daję tą ziemię od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Dziękuję. Stolko czytania Bożego Słowa. Tyle czytanego Słowa Bożego. Pan Bóg mówi k Abrahamowi. Pan Bóg mówi do Abrahama. Mówi mu, ja som twój szczyt, tarcza. Jestem twoją tarczą. A ja som aj twoją odmeną preveliką. I jestem... Odmiana. A, ako... Przemianą? Nie, nie przemianą. Kiedy niekoho odmenisz, on dobre... Ja jestem twoją nagrodą, wynagrodzeniem. A, nagrodą. Nagrodą. Ja som twoją nagrodą. To znamena, że ja som twoją ochraną. A więc to znaczy, ja jestem dla ciebie ochroną. A ja som aj twoją nagrodą. Ja również jestem dla ciebie nagrodą. Odmena. Nagroda. Co to znamena? Co to znaczy? Wiecie, jak niekto nie ma męża, jeżeli ktoś nie ma męża, teda Pan Bóg jest jego mężem. W tym przypadku Pan Bóg jest jej mężem. A niekto nie ma małżonki, jeżeli ktoś nie ma małżonki, żony, tak Pan Bóg jest jego małżonką. To Pan Bóg jest jego małżonką. Kiedy nie masz, kiedy nieco chybi, jeżeli czegoś ci brakuje, tak w Panu Bogu znajdziesz to, co potrzebujesz. To w Panu Bogu znajdziesz to, czego potrzebujesz. Ja som ti tym, to co potrzebujesz. Ja jestem tym, czego ty potrzebujesz. Potrzebujemy jeszcze nieco więcej? Potrzebujemy jeszcze czegoś więcej? Jest nieco więcej jako Pan w naszym żywocie? Czy jesteś większego niż Pan w naszym życiu? Pozrite sa, Gospodin slúbil Abrahamovi, že dá mu syna. Zobaczcie, Pan obiecał Abrahamowi, że da mu syna. A dal mu ho aż wtedy, kiedy miał 100 rokov. I dał mu dopiero wtedy, kiedy on miał 100 lat. A co miał do wtedy Abraham? A co Abraham miał do tej pory? No, Pana. Miał Pana. Do 100 rokov. On nie był chudák. On do setnego roku życia nie był biedakiem. Ale on był bogaty w Bogu. Ale on był bogaty w Bogu. Abraham. Abraham. Ja som twoją nagrodą. Ja jestem nagrodą dla ciebie. Ja som twoją odmeną. Ja jestem twoją nagrodą. To, co ci chybi w żywocie, to, czego ja ci to wypełnię, ja ci to dam do twojego życia. To, czego ci brakuje w twoim życiu, ja ci to wypełnię, ja ci to dam do twojego życia. Halleluja. Radujesz się ze mną, brat mój, sestra moja. Radujesz, cieszysz się ze mną, bracie i siostro? Wiecie, jaki jesteśmy szczęśliwi. Wiecie, że jesteśmy szczęśliwi? Ja som pochopił to słowo. Ja zrozumiałem to słowo. Że wszystko, co nie mam, wszystko mam w Panu. Że wszystko, czego nie mam, to mam to w Panu. Powiem wam tu skuseność, kiedy ma Pan Jezus pozwał a powiedział, ukażę ci nieco, Aleksander. I opowiem wam, jak to w moim życiu było, jak Pan Bóg mnie powołał i powiedział, coś ci pokażę, Aleksander. A ukazał mi tu swoją sławę tam. I pokazał mi swoją chwałę. A ja som tak był tam blażeny. I ja tam byłem taki ubłogosławiony. Że na tejto ziemi som nigdy takie blażeństwo nie zażył. Że takiej błogości, takiego błogosławieństwa na tej ziemi nie doświadczyłem nigdy. A kiedy som sa vrátil? I kiedy wróciłem? Tak aj to najväčšie blaho, čo je tu na tejto zemi. To ta największa błogość, jaka tu jest na tej ziemi. Bola depresia oproti tomu. W porównaniu z tamtym to było jak depresja. A potom sa ma pýtali bratia a sestry, brat Aleksander, a koho si tam poznal tam? I bracia i siostry mnie pytali, bracia Aleksandrze, kogo poznałeś tam z tamtej strony? Widział si tam swoją mamę albo swojego oca. I może tam widziałeś swoją mamę albo swojego tatę? Stretol si tam tych bratów a sestry, którzy już nas predyszli? Czy spotkałeś tam tych braci i sióstr, którzy przed nami odeszli? A hovorím, nie wiem, možno, že som ich stretol. Povedzem, nie wiem, možno ich spotkałem. Ale ja som ich nepoznal. Ale ja ich nepoznałem. Ja som nemal tú potrebu. I nie miałem takiej potrzeby. Proste, a hovorí, a tam si spomenul si na svoju ženu, na svoje deti, na svoje vnúčata. A vtedy przypomniałeś sobie, wspomniałeś na svoju żonę, dzieci, vnuki. Nie, ja som tam nemal tú potrebu. Nie, nie miałem tam takiej potrzeby. A prečo si to tam nemal? A dlaczego tam tego nie miałeś? Wieš, tam bol tak prítomný pán. Wieš, tam był tak obecny pán. Že ja som tam nevedel mať akúkoľvek potrebu. Že nie byłem w stanie mieć tam jakiejkolwiek potrzeby. On bol moją nagrodą. On był moją nagrodą. On naplnil všetky moje potreby. On wypełnił, spełnił wszystkie moje potrzeby, oczekiwania. Wtedy som si uvedomil. Wtedy uświadomiłem sobie, že aké to je, keď je pán našou náhradou, teda našim naszą odmianą. Wtedy sobie uświadomiłem, jak to jest, kiedy Pan jest tym naszym wynagrodzeniem, tą naszą nagrodą. Ty nie wiesz, ma niedostatku. Nie jesteś w stanie mieć niedostatku. Lebo On napełni wszelką twoją potrzebę. Bo On napełni, spełni, wypełni wszelką twoją potrzebę. Ja wiem, co mówię, bracia i siostry. Bracia i siostry, wiem, co mówię. Ja sam to zażył. Przeżyłem to. A ja som veľmi spokojný s Pánom. I keď jestem s Pánem, to jestem taký vyčišený, spokojný. Mnohí sa ma pýtajú, Aleksandr, čo by si potreboval? Wielu ľudí mi pýta, Aleksandr, čo byś potreboval? A hovorím, vieš čo, ja tak cítim, že nepotrebujem nič. Ja mám všetko na svete. Mówię, tak čuję, tak odčúvam, že ničego nepotrebuje. Mám všetko, co jest na svete. Lebo aj to, čo nemám, tá prítomnosť Pánova naplňa v mojom živote. Bo nawet to, čo nemám, to tá obecnosť Pána, ona jakby spełnia, vypełnia tą lukę. Preto vám to vysvetľujem, naši milovaní. Dlatego, kochani, vysvetľam, tłumaczę vám to. Že prvnež vošiel do zmluvy s Abramom, Hospodin. Že Pán zanim wszedł v to przymierze s Abramem. Tak mu povedal, ja som pre teba všetko. Powiedział do niego tak, ja jestem dla ciebie wszystkim. Keď ťa niečím niekto neodmení, neocení ťa. Jeżeli ktokolwiek cię nie docení, nie wynagrodzi cię. Ja ti to wynagrodzę. Ja ci to wynagrodzę. Wspomnijcie si, keď ten milosrdny Samarytan. Przypomnijcie sobie tego miłosiernego Samarytanina. Keď ten prišiel do toho hostinca, kiedy przyszedł do gospody a priniesol tam toho zraneného, przyniósł tego rannego pobitego, vyťahol peniaz a dal mu, wyciągnął pieniądz i dał gospodarzowi a hovorí, a všetko to ešte, čo navyše vynaložíš, ja ti to vynahradím. I on povedal, všetko, co ponad to vyložíš, je ti to vynagrodza. No toto je tá náhrada. To je tá nagroda. Ak ty nie si docenený. Jeżeli jesteś niedoceniony. Ak ty nie si milovaný od človeka. Jeżeli nie jesteś kochany przez človeka. Ja ti to vynahradím. Je ti to vynagrodza. Ja som tvojou náhradou. Ja jestem nagrodą dla ciebie. Ja ti to naplním v tvojom živote. Spełnię ci to, vypełnię ci to. V tvojim życiu. A ja ťa aj ochránim. I ochronię cię. Nemusíš utekať do Egypta. Nie musisz uciekać do Egiptu. Nemusíš utekať napravo, naľavo. Nie musisz uciekać ani wprawo, ani w lewo. Ja vynahradím. Ja ťa ochránim. Ja ci to vynagrodzę, ja cię ochronię. A teraz hovorí, ale ty mne dones týchto 5 vecí. Ale te 5 rzeczy przynieś mi tutaj. To polož na oltár. Te rzeczy połóż na ołtarzu. Przyjmijcie si, że aj Paweł apostoł, kiedy mówi do Rzymian, przypomnijcie sobie, że apostoł Paweł, kiedy mówi do Rzymian, 12. kapitoli, 1. a 2. wers, w rozdziale 12, w wierszu 1 i 2, mówi, prosím vás, bratia. On mówi, proszę was, bracia. On nie mówi, prosím vás, ľudia. On nie mówi, proszę was, ludzie. Albo wy, którzy chcecie nasledować Pana. Albo on nie mówi, proszę was, was, którzy chcecie Pana naśladować. Nie, prosím vás, wy, bracia. Proszę was, wy, bracia i siostry. Polożcie swój żywot na ołtarz Bogu. Połóżcie swoje życie na ołtarz Bogu. Tuto volá Pavel apoštol týchto rímskych, aby vošli do zmluvy. On volá tých, zaprasza tých Rzymian, żeby weszli w przymierze. Aby vošli hlbšie. Aby pošli głębiej. Aby sa nezadostili len s tým, že oni sú, si hovoria navzájom bratia a sestry. Żeby się nie zadowolili tym, że oni siebie nawzajem nazywają braćmi i siostrami. Ale aby išli hlbšie. Ale żeby šli głębiej. Položte na oltár niečo. Položte coś na oltarz. Položte sa na oltár ako živá obeť. Položte się na oltarzu jak živá ofiara. Abyście wiedzieli rozoznać, co za Bogu lubi. Żebyście mogli rozpoznać, dowiedzieć się, co się Bogu podoba. Teda Hospodin pyta od Abrama 5 rzeczy. A więc Pan żąda 5 rzeczy od Abrama. Trojroczną jalowicę. 3-letnią jałówkę. Trojroczną kozę. 3-letnią kozę. A trojrocznego barana. I 3-letniego barana. A potem jeszcze hrdličku. A potem jeszcze synagolice. A tak isto jednego holuba. I jeszcze do tego jednego gołąbka. Ale holuba a hrdličku nie rozpolcisz. I tych ptaków nie rozpołowisz. Ty tam będą żyć na ołtarzu. One tam będą żyć na ołtarzu. Kim si ich ja nie zoberę. Dopóki ja ich nie zabiorę. Jalowicu mal zabić. Jałówkę miał zabić. Kozu mal zabić. Kozę miał zabić. Barana mal zabić. Barana miał zabić. Ale hrdlička a holub mali žiť. Ale synagolica i gołąb miały żyć. My wiemy, że toto jest Boża symbolika. My wiemy, że w tym jest Boża symbolika. A że tieto udalosti boli od wieków skryte. I że od wieków to co tam jest zawarte, to było ukryte od wieków. A ja wam tak powiem, że ani sam som jeszcze nigdy nie poczuł wykład na tuto symboliku. I muszę wam powiedzieć, że sam na temat tej symboliki jeszcze nigdy nie słyszałem wykładu. Ale kiedy som mal na to, Pan Jezus mi powiedział, na tuto temu będziesz służyć. I kiedy Pan powiedział do mnie, będziesz usługiwał właśnie na ten temat. A mal som rano stać na kazatelni. I miałem stanąć raz rano za kazalnicą. A w nocy mówił ku mnie Pan. I w nocy Pan Bóg do mnie mówił. Duch Święty mi wyswetlował te rzeczy. Duch Święty wyjaśniał i pokazywał te rzeczy. Ja som plakał przed Panem. Płakałem przed Panem. Lebo to były tak mocne tajemstwa. Bo to były tak niezwykłe, silne tajemnice. Że proste żasol som nad tym. Zdumiałem się nad tym. A już świtało. I już robił się ranek. A mówię, Panie. I ja mówię, Panie. Już świta. Już świta. Ja rano mam stać na kazalnicy. Ja rano mam stanąć za kazalnicą. A wiecie, co mi powiedział Pan? A wiecie, co Pan mi powiedział? Ja som twoją nagrodą. Ja jestem twoją nagrodą. Ja som tą nagrodą za twój spanek. Ja jestem wynagrodzeniem dla ciebie za ten sen stracony. O, halleluja. Ja mówię, halleluja. Pochopił som. Zrozumiałem to. Rozumiecie? Rozumiecie? Kiedy masz mało spanku, Pan jest twoją nagrodą. Jeżeli masz mało snu, Pan jest twoją nagrodą. Kiedy masz mało objęcia, On cię obejmie. On jest twoją nagrodą. Jeżeli masz mało objęcia ze strony innych, On jest twoją nagrodą. Ja jestem twoją nagrodą. Jestem twoją nagrodą, mówi Pan. Halleluja. Halleluja. A tak sam powiedział, o, wdziaka ci, Panie. I ja powiedziałem, dzięki ci, Panie. A potem sam jeszcze chwilkę zaspał. A potem na chwilę jeszcze zasnąłem. A i szedł sam kazać. I poszedłem głosić. A bol sam świeży. Byłem taki świeży. A bol som radosny. Radosny. A plný Ducha Svätého. I pełny Ducha Świętego. A ludzie pochopili odkaz Boży. I ludzie zrozumieli przesłanie Słowa Bożego. Tak som bol wdzięczny, że to nie są ludzkie spekulacje, co I wam byłem teraz powiem. Bardzo wdzięczny, że to nie są ludzkie spekulacje w tym, ale, co mówię. Ale Duch Święty mi to wyswetlił. Ale Duch Święty mi to objawił, wyjaśnił. Tak pójdźmy do tej trojrocznej jałowicy. A więc pójdźmy do tej 3-letniej jałówki. A dlaczego nie jaką młodą jałowiczkę, młode ciele? A dlaczego nie młodą jałóweczkę, młode cielątko? Ale prečo trojročná? Dlaczego 3-letnia? Viete prečo? Viete dlaczego? Lebo tá jalovica je zrela. Bo tá jałówka už je dojrzała. Zrela na to, aby rodila. Ona już jest dojrzała do tego, żeby rodzić potomstwo. Aby dawała wiele mleka. Ona jest dojrzała do tego, żeby dawać dużo mleka. Aby z niej mogło brać wiele pożegnania. I żeby od niej można było odebrać wiele błogosławieństwa. Był czas na Słowensku, a wierzę, że aj w Polsku. Był taki czas na Słowacji, wierzę, że w Polsce też. Że kiedy niekto miał taką to młodą jałowiczkę trojroczną, że jeżeli ktoś miał taką młodą trzyletnią jałówkę, tak miał zabezpieczoną swoją budúcnosť. Miał zabezpieczoną swoją przyszłość. Lebo mali na każdy dzień mleka. Na każdy dzień mieli mleko. Mali syry. Mieli ser. Mali twaroch. Twarożek. Mali jedzenie. Jedzenie. Masło. Masło. Mali co jeść. Mieli co jeść. Mali zabezpieczoną egzystencję. Ich egzystencja była zabezpieczona. A Gospodin mówi Abramowi, daj mi tu jałówkę. I Pan mówi do Abrama, daj mi tą jałówkę. A roztnił. Rozetnił. A położył na ołtarzu. Położył na ołtarzu. Nie jałowica się będzie o ciebie starać. Nie jałówka będzie się troszczyć o ciebie. Nie będziesz ma zaufanie, proste nadziei w tą jałowicę. Nie będziesz miał ufności swojej nadziei w tej jałówce. Ale będziesz miał nadzieję we mnie. Nadzieję położysz we mnie. Nie jałowica cię będzie żywić. Nie jałówka będzie cię żywić. Ale ja cię będę. Ale ja będę cię żywić. Ja są twoją nagrodą. Ja jestem twoją nagrodą. Halleluja. Halleluja. Są mnogi ludzie. Jest wielu ludzi, którzy tylko materialnych rzeczy si nagromadzia, którzy tak wiele materialnych rzeczy sobie zgromadzą, że keby żyli 5 żywotów, że ani za 5 żywotów to nie starczy wszystko skonsumować. Nawet gdyby mieli 5 żyć na tej ziemi, to też 5 żyć nie wystarczyłoby, żeby skonsumować to, co nagromadzili. Jeszcze by im zostało. Ciągle by jeszcze im zostało. Prečo gromadzisz majątki na tym świecie? Dlaczego gromadzisz majątki na tym świecie? Prečo na tylko śledujesz, że kolko masz pieniążków na koncie? Dlaczego ciągle to śledzisz, ile masz tych pieniędzy na tym koncie? Ja za o ciebie staram. Ja troszczę się o ciebie. Albo niekto ma świadectwo, że się Bóg o niego nie stara. Jest tu już niekto, kto od gladu zomrel, przyglaście się. Jest tu ktoś, kto wie, że Pan Bóg się nie troszczy o niego i zmarł z głodu? No nie, podnieś rękę. Kto z was zmarł z głodu? O wszystkich nas staramy. A więc o nas wszystkich Pan Bóg się troszczy. Halleluja. Halleluja. Jakie to nadherne. Jakie to jest niezwykłe. Kiedy ty możesz wiedzieć, że nie twoja bankowa kniżka. Jeżeli ty możesz wiedzieć, że nie twoja książeczka oszczędnościowa. Nie twoje materialne istoty. Nie twoje pewności, zabezpieczenia materialne. Ci dawają istotę. Dawają ci pewność. Ale Boża przyjdąc. Ale Boża obecność daje ci pewność. Bóg się o ciebie stara. Bóg się troszczy o ciebie. Abraham. Abramie. Ja są przygotowany cię bardzo pożegnać. Jestem przygotowany, aby cię bardzo pobłogosławić. Będziesz miał wiele jałowic. Będziesz miał wiele mnóstwo jałówek. Ale pozor. Ale uwaga, śledź mnie. Nie w tobie twoja istota. Ale twoja pewność, twoje zabezpieczenie jest nie w tym. Ale we mnie. Ale we mnie. No Marek, zrozumiałem. Zrozumiałeś to, Marek? Bracia, siostry, rozumiemy to. Rozumiemy to, bracia i siostry? Nie potrzebujesz iść do Niemiec, a żenu jechać tu w Polsku. Nie musisz jechać do Niemiec, a żonę zostawić w Polsce. Ty będziesz tam w Niemcach hrabać a proste przechadzować to do Polska. Nie będziesz tam w tych Niemczech, w tej ziemi grzebać, a potem przerzucać to do Polski. Macie krasną krainę. Macie piękny kraj. Bóg was wie, aj tu pożegnać. Pan Bóg potrafi was również tutaj ubłogosławić. Ja wierzę tomu, że jest to tak. Ja wierzę w to, że to tak jest. O! Musim pokračovať. Muszę kontynuować. Jeszcze są 4 dalsze. Teda Abraham. A więc Abraham. W tej zmluwie so mną, z mojej strony, ja ci ślubuję, że się o ciebie postaram. A więc w tym przymierzu, z mojej strony, ja ci obiecuję, że się o ciebie zatroszczę. pozrite, co mówi Pan Jezus. I zobaczcie, co Pan Jezus mówi. Nie bądźcie jak pogania. Nie bądźcie jak poganie. Nie starajcie się, co będziecie jeść, a co będziecie pić. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i w co się będziecie ubierać. Nie trápcie się, nie sużujcie się. Nie zamartwiajcie się tym. Dzień ma dość trápienia swojego. Dzień ma dość swojego utrapienia. Ale hľadajte najprv kráľovstvo. Ale šukajte najprv kráľovstvo Božego. A jeho spravodlivosť. I jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. I všetko iné bude vám dodané. Všetko ostatné vám Pán pridá. Všetko, všetky rzeczy pozostałe Pán Boh vám dovolí. Pán Ježiš v tom základnom svojom učení na vrchu hovorí o týchto veciach. Pán Ježiš v tým prvým svojim naučaniu v kazaniu na gúre naučal o tých rzeczach. Pozrite sa, že Abrahamovi v symbolike to povedal. Pán Boh Abrahamovi povedal to v symbolice. Ale Ježiš Kristus nás učí priamo. Ale Pán Jezus učí nás bezpośrednio. Pozrite sa na polné kvety, lalie. Popatrzcie na kwiaty polne, na lilie. Jakie są nádherné. Jakie są cudowne, przepiękne. Šalamón v celej svojej sláve nebol tak krásne oblečený ako jedna. Salomon v całej svojej krasie i sławie nie był ubrany tak jak jedna z nich. A keď sa Pán Boh stará o tie kvety. Jeżeli Pán Boh troszczy się o te kwiaty. Keď sa on stará o tých ptáčikov. Jeżeli o ptáčky się troszczy. Ako by sa nepostaral o vás, ľudia malej viery. Jak nie zatroszczyłby się o vás, ľudia małej wiary. Tak hovorí Pán Ježiš. Czy Pán Ježiš tak mówi? Pojďme teraz ďalej. Pójdźmy dalej. Čo to bo ešte pýtal Hospodin od Abrama? Čego to ešte pán žądał od Abrama? Trojročnú kozu. Trzyletnią kozę. Mali ste už niekto doma kozu? Ktoś miał w domu kozę? Viete, aké je to tvrdohlavé zviera? Viete, jaké to je tvrdogłowe zwierzę? Ja som tvrdohlavejšie zviera ešte nevidel ako kozu. Nie widziałem jeszcze zwierzęcia, żeby miało bardziej zakuty łeb niż koza. A svojvolná. Svojvolná. Že ona to robí, co ona chce. Ona jest bardzo samowolna. Zawsze robi to, co ona chce. Gazda ją może dobić. Gospodarz może ją prawie zabić, utłuc. A ona? Wyciągnie krk. Wyciągnie szyję. Postawi się na plot. Stanie na płocie. A już sąsiadowi obiera jabłka. I już ogryza jabłka sąsiada. Tvrdohlava. Tvrdogłowa. Abraham, donies mi trojroczną kozę. Abraham, przynieś mi tą trzyletnią kozę. Donies mi tu twoją tvrdohlavosť. Przynieś mi do mnie to twoją twardogłowość. My nie jesteśmy tvrdohlavi. Czy nie jesteśmy czasem twardogłowi? Vždycky hovoríme, Panie, staň sa Tvoja vôľa. Czy zawsze mówimy, Panie, bądź wola Twoja? O, koľko sa modlíme za to, Panie, niech sa stanie moja wola. I ile razy pokornie. Tak modlimy się, Panie, tak Cię pokornie proszę, niech się stanie moja wola. To jest kozia modlitwa. To jest kozia modlitwa. A kozy Pan Bóg nie wypoczuje. A kozy Pan Bóg nie wysłucha. Wiecie, jak się modlił nasz milowany Pan a Spasiciel Ježiš Kristus? Wiecie, jak się modlił nasz umiłowany Pan i Zbawiciel, Pan Jezus? Ojcze. Ojcze. Ak je možné, vezmi odo mňa tento kelich. Jeżeli to jest możliwe, odejmi ode mnie, zabierz ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola. Ale nie moja wola. Ale twoja niech się stanie. Ale twoja niech się stanie. No o to idzie. Właśnie o to się rozchodzi. Abraham, donies mi tu kozę. Abraham, przyprowadź mi tą kozę. Donies mi tu twoją twardogłowość. Przynieś do mnie tą twoją twardogłowość. Donies mi to, sestra, że ty musisz mać w rodzinie stale prawdę. Przynieś to, siostro, do mnie, że ty w rodzinie zawsze musisz mieć rację. A kiedy nie masz, tak wpadniesz do depresji. I jeżeli nie masz, to wpadniesz w depresję. A tak si, że zeście ma wolczki, zeście, lebo nie moja wola się stanie. I mówisz, wilki, pożryjcie mnie, pożryjcie, bo nie, moja wola się nie wypełnia. Wchodzimy do zmluwy z Bogiem. Wchodzimy w przymierze z Bogiem. Donieś mi tu kozę. Przynieś tą kozę. Sestra moja, donieś mi tu kozę. Siostro, przynieś tą kozę. Bracie, przynieś mi tą kozę. Przynieś do mnie tą swoją twardogłowość. Donieś mi to, że za każdym musi zastać twoja wola. Przynieś to do mnie, że za każdym razem musi się wypełnić twoja wola. Bo jeżeli tego nie przyniesiesz, tak, si se budziesz so mną w zmowę, ty będziesz w tym przymierzu ze mną, ale tu zmluwę pokazisz. Ale to przymierze zepsujesz. A ta moja zmluwa pokoja nie będzie fungować. I to moje przymierze pokoju, ono nie zafunkcjonuje. Będziesz się kłócić ze swoją żoną. Ciągle będziesz się kłócił ze swoją żoną. Będziesz się kłócić ze swoim mężem. Będziesz się kłócić ciągle ze swoim mężem. Bo nie twoja wola. Bo nie twoja wola. Ale ona zasadzi o swoją wolę. Ale ona zabiega o swoją wolę. Pytam się was, czyja wola ma stać w małżeństwie? Pytam się, czyja wola ma być realizowana w małżeństwie? Mężowa albo mężelkina? Męża czy żony wola ma się realizować? Bożia wola. Boża wola ma się realizować. Amen? Amen? Dobrze się zapamiętali. Dobrze zapamiętali się. Panom je, że nie moja, nie twoja, ale jego wola sama. W tym przymierzu z Panem jest nie moja, nie twoja, ale jego wola niech się stanie. Ako nagle to nie funkcjonuje? I jeżeli nagle to nie funkcjonuje, ta zmowa się narusza. To znaczy, że przymierze jest naruszone. Chodźmy dalej, lebo będzie dzwonić. Idźmy dalej, bo zaraz zadzwonią. Donieś mi aj baran. Przynieś również baranka. Trojrocznego. Trzyletniego. Teraz, w czym jest ta symbolika trojrocznego baranka? Na czym polega symbolika trzyletniego baranka? Wiecie, kiedy takiego trojrocznego barana puścicie między owce... Wiecie, jeżeli takiego trzyletniego barana puścicie między owce... No ten tam narobi rodeo. No, ten zrobi tam prawdziwe rodeo. To byście widzieli, co się tam dzieje. Moglibyście zobaczyć, co się tam dzieje. Ta seksualita tego barana... Proste to... Seksualność tego barana rozrywa wszystko. Donieś mi tego barana. Przynieś mi tego barana. Bracie, moja siostro, oddaj tą swoją seksualność Bogu. Ty to musisz z tym skończyć. Musisz z tym skończyć. Skończyć z tymi narokmi. Skończyć z tymi roszczeniami. Ja jestem twoją nagrodą. Ja jestem twoją nagrodą. A ty seksualnie nie dość napełniony. Jeżeli nie jesteś wystarczająco spełniony. A ty seksualnie nie dość oceniona od swojego męża. Jeżeli nie jesteś wystarczająco doceniona przez swojego męża. Oddaj to mi. Ja jestem twoją nagrodą. Wiecie... Niekto powie, no ten brat Barkocy to jest asi aniel, on asi nie ma nic tam. Możecie powiedzieć, no ten brat Aleksander to jest jakiś anioł, on nie, niczego nie ma. Mam. A wiecie, kolko są z tym bojowała zapasy? Wiecie, mam. I wiecie, jak bardzo z tym walczyłem i bojowałem? Ja jestem uprymny, ja nie chcę wam tu robić herca a dziwadło. Jestem szczery przed wami. Ja nie chcę robić teatru przed wami. Nie myślicie si, że ja som nie mal tużby seksualne, a nie mal som pokuszenia. Nie myślcie, że nie miałem potrzeb seksualnych i pokuszeń. A mal som takie pokuszenia i takie pudy, że som myślał, że mi klobuk tak to nadwinie. Miałem taką pożądliwość, że myślałem, że mi kapelusz na głowie podniesie. Ale som... To wszystko oddał Panu. Ale to wszystko oddałem Panu. Ja som powiedział, Panie. Powiedziałem, Panie. Bądź mi miłosny. Okaż mi łaskę, bądź mi miłosny. Daj, aby som na tą swoją seksualitą dokázal vládnuť. Spraw, żeby mógł panować nad swoją seksualnością. Wspomnijcie sobie, jak Gospodin mówi Kainowi. Przypomnijcie sobie, jak Pan mówi do Kaina. Hriech leży przed dvermi. Grzech leży u drzwi, przed drzwiami. Ale ty masz nad nim panować. A o to idzie. I chodzi właśnie Abraham, o to. Daj mi swoją seksualność. Abraham, oddaj mi swoją seksualność. Lebo ja mam myślenki, że pożegnam aj teba. Ja mam myśli, że ubłogosławię i ciebie. Pożegnam twój wzťah so Sarą. Ja ubłogosławię twoją relację z Sarą. Ale ach mi nie dasz tu twoją seksualność. Ale jeżeli nie powierzysz mi swojej seksualności. Będziesz jako ten trojroczny baran chodzić chore dole. Będziesz tak jak ten trzyletni baran chodził do góry i na dół. A zmluwa mojego pokoja nie będzie w twoim sercu. A przymierze mojego pokoju nie będzie w twoim sercu. Wiecie, dlaczego mam pokój w swoim sercu? Wiecie, dlaczego mam pokój w swoim sercu? Nie, preto, że są był dokonały. Nie dlatego, że byłem doskonały. Preto, że są to barana rozpołowił. Dlatego, że rozpołowiłem tego barana. A powiedział sam, nie pudy, aż jadosti mojego ciała będą władną nado mną. Nie pożądliwości mojego życia będą nade mną władać. Ale zmluwa Pana jest. Ale zmluwa pokoju. Przymierze pokoju będzie władać nade mną. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Brat, sestra. Bracie i siostra. Abraham. Abraham. Będzie wszelicio fungować. Cokolwiek będzie działać. Będziesz widzieć moją starość. Będziesz widział moją troskę o ciebie. Będziesz widzieć, jako przedziwnie wszystko funguje. Zobaczysz, jak to wszystko w sposób przedziwny funkcjonuje. Będziesz wedle mnie mną. Będziesz przeze mnie prowadzony. Lebo zdasz się tej swojej woli. Bo pozbawisz się, pozbędziesz się swojej woli. Ale jak tu seksualitu mi cele nie odozdasz. Ale jeżeli tej całej seksualności mi nie powierzysz, nie zawierzysz mi. A nie będzie pod kontrolą, pod moją kontrolą. I jeżeli to nie będzie pod moją kontrolą. Tak prawie z tą seksualitą możesz pokazać wszystko, co są to właśnie teraz dał. Przez tą seksualność możesz zniszczyć wszystko, co dałem ci do tej pory. Wiecie, kolko Bożych mużów, Boże dziwi, zázraki sa cez nich działy. Wiecie, ilu mężów Bożych, ludzi, przez których znaki i cuda działy się w ich życiu. A naraz sa objawiła w ich żywocie jedna Lolo Brigida. I nagle w życiu pojawiła się jakaś Lolo Brigida. A już odmykli mu aj kosti. A kosti mu odmykli. Kosti mu zmiękły. A jednoducho już nie wiedział obstać. I on po prostu już nie był w stanie się ostać. A wszystko, co do wtedy Bóg dał do jego życia. I wszystko, co do tej pory Bóg dał w jego życiu. Prawie przez seksualność upadło. Upadł właśnie przez seksualność. Boży i mużowie. Mężowie Boży. Bożie żeny. Boże niewiasty. A chcecie, aby ta obet, którą przynoszacie Panowi. I jeżeli chcecie, żeby ta ofiara, którą przynosicie Panu. Aby była przyjęta. Żeby była przyjęta. Swoją seksualność musicie brać pod ochroną Ducha Świętego. Musicie oddać swoją seksualność pod ochronę Ducha Świętego. Abyś spokojny ze swoją marzą. Żebyś był w pokoju ze swoją żoną. A ty, żena, bądź spokojna ze swoim mężem. I ty, żono, bądź zadowolona. Niech twój mąż będzie wystarczający dla ciebie. Ja wiem, że takie to kazanie wolno nie poczuwać. Wiecie, wiem, że za często takie kazanie nie słuchacie. Ale ja wiem, że to jest w zmluwę. Ale wiem, że to należy, to jest częścią przymierza. Lebo kolki Boży mużowia. Bo jak wielu mężów Bożych. Który dziwi a zázraki Pan Jezus przez nich robił. Przez których Pan Bóg czynił cuda i znaki. Padli prawie w tej to oblasti. Właśnie w tej dziedzinie upadli w swoim życiu. A byli na hambu Panowi. I byli na wstyd dla Pana. A nic z toho, co robili do wtedy, już się nie wspomina. I to, co robili do tej pory, tego już nigdy więcej nikt nie wspomniał. Brat mój, sestra moja. Bracie i siostro. W tej zmluwie z Panem. W przymierzu z Panem. Tam jest potrzebna ta czystość. Tam jest potrzebna czystość. Pozrzyj się na swojego Pana. Popatrz na swojego Pana. Pozrzyj na jego czystość. Zobacz na jego czystość. Pozrzyj na to, że ako on w czystocie, on znaszał tu swoją mężskość. Jak on w czystości znosił swoją męskość. A jest nam przykładem a wzorem. I jest dla nas przykładem, świadectwem i wzorem. No ale tieto trzy rzeczy musiały być rozpolkiene. I te trzy rzeczy, one musiały być rozpołowione. A teraz mamy jeszcze tam hrdličku a holubicu. A teraz mamy jeszcze syna gorlice i gołąbka. Czego jest symbolem hrdlička? Czego symbolem jest syna gorlica? Hrdlička. Syna gorlica. Ako čítame v pieśni Szalamunowej. Jak czytamy w pieśni Salomona, w pieśni... Herdliczki ohlasują jar. Synagorlice ogłaszają wiosnę. Oni ogłaszają nieco nowe, przychadza nieco nowe. One ogłaszają, coś nowego nadchodzi. Kiedy się cokolwiek udziało w twoim życiu. Cokolwiek by się wydarzyło w twoim życiu. Ty potrzebujesz mieć żywą herdliczkę. Potrzebujesz mieć żywą synagorlicę. Jalowicę mrtwą. Jałówkę martwą. Kozę martwą. A barana martwego. Barana martwego. Ale herdliczkę żywą. Ale synagorlicę żywą. Co to znaczy? Co to znaczy? Niekomu zomrze jego mężelka. Komuś umiera żona. Niekomu zomrze mężel. Komuś umiera mąż. Niekomu zomrze dziecko. Komuś umiera dziecko. A ty, którzy ostaną, koniec. I ci, którzy zostaną, ogłaszają, to jest koniec. Kto się o mnie będzie troszczył? Kto mi pomoże, kiedy to a to? Kto mi pomoże, jeżeli to i to się wydarzy? Herdliczka, ona oznamuje nową nadzieję. A synagorlica, ona przynosi nową nadzieję. Nie bój się. Nie bój się. Ja się o ciebie postaram. Ja się zatroszczę o ciebie. Ja nieco nowe przyniosę. Przyniosę coś nowego do twojego życia. Ja jestem ojcem sierot. Ja jestem ojcem sierot. Ja jestem ojcem wdów. Ja jestem ojcem wdów. Mężem. Jestem mężem. A przyprawuję nowe rzeczy. I przygotowuję nowe rzeczy. Ja jestem ta gwiazda ranna, a jasna. Ja przynoszę, zwestuję nowy dzień. Ja jestem tą gwiazdą jasną, poranną. To ja ogłaszam nowy dzień. Kiedy niekto odejdzie, kiedy krachnie się firma. Kiedy ktoś odejdzie albo upadnie twoja firma. Kiedy ukradną ci wszystkie pieniądze. Jeżeli ktoś ukradnie ci wszystkie pieniądze. A ostaniesz z holimi rękami. I zostaniesz tylko z gołymi rękami. A będziesz mieć herdliczkę. I jeżeli będziesz miał synagorlicę. Ona ci będzie śpiewać o nowej jary. Ona będzie ci śpiewać na temat nowej wiosny. A to jest w tej zmowie. I to jest w tym przymierzu. Niechby się cokolwiek działo. Cokolwiek by się działo w twoim życiu. Niech cokolwiek by się stracił. Cokolwiek byś stracił. O cokolwiek by się prysiał. Czegokolwiek się pozbędziesz. Herdliczka oznamuje nową nadzieję. Synagorlica ogłasza, informuje cię na temat nowej nadziei. A to jest w tym głosie Pana Jezusa. I to jest w tym głosie Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus mówi, a ja czynię wszystko nowe. To właśnie co Pan Jezus mówi, oto czynię wszystko nowym. Wierzysz to, że On czyni wszystko nowe? Nie wierzysz to, że będzie wszystko nowe, że zacznie się wszystko nowe? Majcie tu herdliczkę w swoim żywocie. Miejcie synagorlicę w swoim życiu. Będziecie ją bardzo potrzebować. Będziecie jej bardzo potrzebować. Połóżcie ją jako żywą obet na ołtarzu. Tą połóżcie jako żywą ofiarę na ołtarzu. A dalsza żywa obet na ołtarzu. I kolejna żywa ofiara na ołtarzu. To jest holub. To jest gołąb. Połóż mi aj holuba tam. Połóż mi tam również gołąbka. A czego symbol jest holub? Czego symbolem jest gołąb? Pokój. Symbolem pokoju. Krotkości. Krotkości. Cichości. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie. Lebo są cichy a pokorni. Bo jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynutie swoich dusz. Znajdziecie odpoczynienie dla swoich dusz. Halleluja. Halleluja. On, kiedy był napełniony Duchem Świętym. On, kiedy był napełniony Duchem Świętym. Zostąpił Duch Święty w podobie holubicy. Stąpił na niego Duch Święty na podobieństwo gołębicy. A tak to go napełnił. I w ten sposób go napełnił. O, potrzebujesz holubicy w swoim życiu. Potrzebujesz gołębicy w swoim sercu. Potrzebujesz tu cichości. Tej cichości potrzebujesz. Potrzebujesz tu pokoru. Tej pokory potrzebujesz w swoim życiu. Uczcie się ode mnie, mówi Pan. Uczcie się ode mnie, mówi Pan. Lebo są cichy a pokorny. Bo jestem cichy i pokornego serca. A nie będziesz ma tam holubicu. Jeżeli tej gołębicy nie będziesz miał. Gdybyś wszystko napełnił. I gdybyś wszystko pozostałe spełnił. A nie będziesz miał tu pokoru. Nie będziesz miał pokory. A nie będziesz ma tu cichość. I nie będziesz miał tej cichości. Celu moją znów zniszczyć. Zniszczy całe moje przymierze. Uczynisz ją nieświętą. Nie tu niekto, kto chce uczynić z niesvetenu tu zmluvu z Panem. Czy jest tu ktoś, kto chce znieświęcić, nie ma takiego polskiego, uczynić nieświętą to przymierze z Panem? Ja wierzę, że nikt tu nie. Wierzę, że nie ma tu takiego. My si to musimy strażyć. Musimy tego chronić. No ale teraz pozrite się. I zobaczcie teraz, że Abraham toto obetował zawczasu. Że Abraham ofiarował to zawczasu. My go poznamy jako takiego, kiedy go Bóg pozywał do obety, on wczasnie rano wstał. Zobaczcie, my poznajemy Abrahama takiego, że kiedy Pan na tą ofiarę go zaprasza, to on wcześnie rano z tym przychodzi do Pana. A teraz przedstawcie sobie, on rozetnie tu jałowicę. I wyobraźcie sobie, on tę jałówkę przecina, kozę przecina, barana przecina. Tam jest złożona ta hrdliczka. Jest synagolica i gołąbek. A cały dzień się nic nie dzieje. I przez cały dzień nic się nie dzieje. Ale przychodzali dziwi ptacy. Ale tam przychodziły dzikie ptaki. A wiecie, prečo przychodzali te dziwi ptacy? I wiecie, dlaczego te dzikie ptaki tam przychodziły? Chceli ukradnąć kus barana. One chciały ukraść kawał barana. Chceli ukradnąć kus jałowicy. One chciały ukraść kawałek jałówki. Oni chcieli ukradnąć kozu. Oni kawałek tej kozy chcieli ukraść. A gdyby on nie był odhaniał te dziwe ptaki. I gdyby on nie był przeganiał tych dzikich ptaków. Ja sa was opytam, co by mu tam na ołtarzu zostało? Pytam się, co by mu na tym ołtarzu zostało? Na głos. Na głos mówcie. Nic. A kości. No. A i kości by boli poodnaszane. Czyli nic nie zostało. Może i kości zwierzęta by zabrały. A samozrejme, żeby tam nie zostało ani hrdlička, ani... No i to jest oczywiste, że ani synagolica, ani gołąb by tam nie zostało. A on ich musiał odganiać cały dzień. I on przez cały dzień musiał te dzikie ptaki odganiać. Aż do nieskorej nocy. Aż do późnego wieczoru, prawie do nocy. Aż kiedy nie zaspał. Do momentu, aż zasnął. Wiesz to, kiedy si musisz chronić tu to znowu? Wiesz, jak długo musisz się chronić w tym przymierzu? Ako długo musisz chronić, aby to, co si złożył w tej jałowiczce, w tej koze, w tom baranowi, w tej hrdličce, a w tom holubowi, wiesz to, kiedy to masz chronić? Wiesz, jak długo masz chronić tego jałówki, kozy, barana, syna gorlicy i gołąbka. Wiesz, jak długo? Aż kim na wieczność nie zaspisz. Do momentu, aż zaśniesz na wieki. Alleluja. Aż potem... Aż dotąd, aż później Pan przyjmie twoją ofiarę. Do wtedy si to musisz strażyć. Do tego momentu musisz tego chronić. A gdzie są te dziwe ptaki? Gdzie to są te dzikie ptaki? Gdzie to, co nam chce zabrać, to, co my kładziemy Bogu na ofiarę? Gdzie jest to, co chce zabrać, to, co kładziemy Bogu na ofiarę? Wiecie, gdzie są te dziwe ptaki? Wiecie, gdzie są te dzikie ptaki? No, w naszej głowie. W naszej głowie. Nasze pochybności. Nasze wątpliwości. Marta, zwykła si ma niekiedy pochybności. Marta, miewałaś wątpliwości czasami? To są dziwe ptaki. To są dzikie ptaki. Te dziwe ptaki ci chcą zabrać to, co si już położyła Panu na ołtarz. Te dzikie ptaki chcą zabrać to, co położyłaś Panu na ołtarz. Nie śmisz wątpić. Brat mój, sestra moja. Bracie mój i siostro. Chrań się pochybności. Chroń się przed wątpliwościami. Bo tak mówi Pan. Bo tak mówi Pan. Że ten, kto pochybuje, nic od Pana nie dostanie. Ten, kto wątpi, niczego od Pana nie odbierze. Pochybności jest złodziej w twoim życiu. Wątpliwości są złodziejem w twoim życiu. On cię okradnie, twoja własna pochybność. Twoja własna wątpliwość cię okradnie. Wiecie, dlaczego są chrześcijanie tam, gdzie są? Wiecie, dlaczego chrześcijanie są w tym miejscu, gdzie są? Lebo ich niechali się okłamać swoimi własnymi pochybnościami. Bo dali się oszukać przez swoje własne wątpliwości. A już nie mają co donieść Panu. I już nie mają co przynieść Panu. Już nie jest tam ani holubica. Gołębicy tam już nie ma. Niech to robią młody. Nie, niech młodzi to robią. Róbcie to młody. Nie. Młodzi, róbcie to oczywiście. Ale ja wam ustąpię len wtedy, kiedy ma predídziecie. Ale ja wam ustąpię miejsca dopiero, kiedy mnie wyprzedzicie. Rozumiecie? Ja się to nie wzdam. Ja się tego nie pozbędę. Aż kim zaspię. Do momentu, kiedy zasnę. Będę do tego momentu głosić Ewangelię. Ja będę chronić to, co mi Pan da. Będę bronił, chronił tego, co Pan mi powierzył. A ja się modlę aj za to, że kiedy będę zomierać, a będę na śmiertelnej posteli. Ja się modlę o to, że kiedy będę umierał, już będę na śmiertelnym łóżku. A niech to przyjdzie ma pozreć. I kiedy ktoś przyjdzie popatrzeć na mnie. Tak to jest moja żądość, aby sobie się aj toto człowieka przywiedł Pan Jezus. To moim oczekiwaniem jest to, żeby jeszcze tego człowieka przyprowadzić do Pana. Aleluja. Ja si to chcę ochronić, aż kim nie zaspię. Chcę to, tego chronić do momentu, aż zasnę. Co wy na to? Amen. Amen. Powiedzmy wszyscy amen. Powiedzmy wszyscy amen. Aleluja. To jest nadherne. To jest cudowne, niezwykłe. Zrozumieliście to? Sława Bogu, że ano. Widzimy, że jesteście to. Chwała Bogu, że tak. Widzę, że tak. Przedstawcie si. Wyobraźcie sobie. Nie wiem, ako masz ty, Andrzej, w twoim przekładzie. Nie wiem, Andrzej, jak to jest w twoim przekładzie. Że co przyszło? Ako przyszedł ten ogień? W jaki sposób ten ogień przyszedł? W moim przekładzie. Przełożone, że przyszła ogniwa fakla. Fakla. Wiesz, to, czym się aha, że przyszła ognista pochodnia. Tak jest w słowackim tłumaczeniu. A ta fakla. I ta Na co to używali? Wiecie, do czego używali tej pochodni? No, używali to na to, aby świeciła. Oni używali tej pochodni po to, żeby świeciła. Wtedy będzie świadectwem a światłem twój żywot. Wtedy będzie świadectwem i światłem twoje życie. Kiedy to, co ci Pan zwerił, a ty, co si dał do zmluwy z Panem, zachowasz do końca. Jeżeli to, co Pan ci powierzył, a jest to w twoim przymierzu z Panem, jeżeli to zachowasz do końca swojego życia. A preto mówi aj Paweł. I dlatego również Paweł mówi. Apostol. Paweł apostoł. Że sledując naszych przodków, ako zaczynali, a ako kończyli. I naśladując naszych przodków, jak zaczynali, ale jak skończyli. Nasledujcie taką wiarę. Tak, naśladujcie ich wiarę. Taką wiarę naśladujcie. To jest to ta pochodnia. To jest to, co ukaże innym ludziom światło. To jest to, co innym ludziom pokaże światło. A ja się nie będę chronić. Jeżeli nie będę się chronił. A ja zacznę teraz rozdawać, bracia, sestry, tu jest moje konto. Posielajcie mi na moje konto pieniążki, lebo Pan was będzie tak milować, kiedy będziecie mnie posielać pieniądze. No, jeżeli tak wam będę mówił, bracia, siostry, tu jest moje konto, przysyłajcie na moje konto i wtedy Pan Bóg będzie was błogosławił. Wiecie, co by się stało? Wiecie, co by się wydarzyło? Moje pochybności mi ukradli jałowicę. Moje wątpliwości ukradły moją jałówkę. A już to było, nie będzie o mnie stać. I już Bóg się nie będzie o mnie troszył, bo wy się będziecie o mnie troszczyć. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. A teraz służobnicy Boży. A teraz wy, słudzy Boży. Wy, Polski, moi bracia a sestry, który wedziecie Boży lud. Wy polscy bracia i siostry, którzy prowadzicie Boży lud. Wy, którzy z internetu będziecie poczuć to kazanie. Wy, którzy w internecie wysłuchacie tego kazania. A nie będziecie mieć tej zmluwy, tu jałowicę. Jeżeli w tym przymierzu nie będziecie mieli tej jałówki. A będziecie nucić Boży lud tomu, aby len dawali a dawali. Jeżeli będziecie nękać Boży naród, Boży lud, żeby wam tylko dawali i dawali. A wy si będziecie zwiększać konta. A wasze konta tylko będą się powiększać. Nie bądźcie przekwapeni. Nie bądźcie zaskoczeni. Kiedy wam będzie powiedane, nie znam was. Kiedy usłyszycie pewnego dnia, nie znam was. Bądźcie odkazani na Pana Jezusa. Bądźcie skazani na Pana Jezusa. Cały żywot som sa na Niego spoliehal. Na Nim polegałem całe moje życie. Nigdy som nie dal wizwu, że bratia, sestry, obetujcie na toto, a na toto, a tam na to. Nigdy nie wzywałem wierzących ludzi, bracia, płaćcie na to, na to, na to. Lebo som vedel, že keď Pán Boh niečo chce, on sa o to postaví. Bo ja vedeliem, že jeżeli Pán Boh chce čegoś, to on sa o to zatroszczy. Príklad vám poviem. Poviem vám príklad. Prišla myšlienka, že by sme chceli tieto nahrávky dávať na internet. Prišla taká myšlienka, že by nagrania z kazań dávať do internetu. Ten brat, ktorý to mal sa o to starať. Ten brat, ktorý miał się troszczyć o to, zajmować się tym. On hovorí, nemáme na to zariadenie. No on mówi, że nie mamy urządzeń, które do tego są potrzebne. Malibyśmy oznámiť, że to potrzebujemy. Musielibyśmy puścić w świat informację, że tych rzeczy potrzebujemy. A hovorí, nie rob to. A ja mówię do niego, nie rób tego. Lebo ak to Boh chce, bo... on pošle aj toho človeka. Bo ja mówię, nie rób tego, bo jeżeli Pan Bóg tego chce, to on pośle tego człowieka. A powie, tu som, aby som naplnil Pánovu vôľu. I on powie, jestem tutaj, żeby wypełnić wolę Pana. A mówi, dobre, brat Aleksander. I on powiedział, dobrze, bracie Aleksandrze. Prišla jedna sestra. Prišla jedna siostra. A zabezpečila dve kvalitné kamery. I ona dala tyle pieniędzy, že wystarczyło na dve dobrej jakości kamery. A ja som sa pýtal, prečo dve, panie? Však jednu sme potrebovali. A ja mówię, panie, čemu dve? Przecież jedną potrzebowaliśmy. A ten brat hovorí, vieš, jedna bude v zbore namontovaná, keď ty budeš odcestovaný. I on powiedział tak, Aleksander, jedna będzie zamontowana w zborze, wtedy, kiedy ty jesteś na wyjeździe. A drugą zabierze ze sobą. A drugą zabierzesz ze sobą. A tam będziesz nahrávať. I tam będziesz nagrywał. O, hovorím, vidíš. Pán Boh myslel aj na to, na čo som ja nemyslel. Vidíš, Pán Boh myslel nawet o tym, o čom ja nemyslel. Aké je to nádherné. Jaké to je cudowne. Že Pán Boh myslí aj na to, na čo ty nemyslíš. Pán Boh myslí nawet o tym, o čom ty nemyslíš. Haleluja. Dobrý je Pán. Pán je dobrý. Chrán si to, s čím si pošiel do zmluvy. Chroň tego, s čím wszedłeś v to przymierze. A Pán Ježiš povedal, toto je tá moja nová zmluva Pán mojej Jezus, krvi. Pán Ježiš povedal, to je moje nové przymierze v mojej krvi. Vchádzate do tejto zmluvy. Vchodźcie v to przymierze. Zo strany Pána Ježiša v tej zmluve je, že ja vás očistím. V tym przymierzu z Panem z jego strony jest, ja vás očiszczę. Ja vás zachovám. Ja vás zachovám. Ale vy musíte užívať moju krv. Ale vy musíte užívať mojej krvi. Ako? V jaký spôsob? No tak, že keď ublížim bratovi. V ten spôsob, že jak ublížem mojemu bratu. Prídem za ním. Přijde do niego. Brat Andrej. Bratie Andrzeju. Odpustíš mi. Vybačíš mi? Nehnevaj sa na mňa. Nehnevaj sa na mňa. Poď pomodlíme sa. Choď pomodlíme sa. O Pane Ježiš. O Pane Jezu. Ty vidíš, že som bol nepozorný. Ty vidíš, že bol neostrožný, neuvážny. Ublížil som môjmu bratu. Ublížujem, skřivdil mojego brata. Ďakujem za to, že si mu dal srdce, že mi on odpustil. Dziękuję ci za to, že dałeś mi serce, že on mi wybaczył. A ja ťa pokorne prosím. I proszę cię w pokorze. Aby teraz ta tvoja krv. Żeby teraz ta tvoja krev. Obmyla a očistila. Obmyla i očistila. Tento hriech. Ten grzech. A ďakujem, že si to obmyl a očistil. I dziękuję, že to omyłeś i očistiłeś. A ďakujem aj tebe, brat môj, že si mi odpustil. I dziękuję ci, môj bratie, že ty mi wybaczyłeś. Haleluja. Toto znamená zmluva v mojej krvi. To znaczy przymierze w mojej krwi. Kiedy ublížiš svojej žene? Kiedy ublížiš svojej žene? Nepovedz, však ja ju krmím. Nie powiedz, ja i tak ją żywię. Keby som na ňu nezarábal, tak by zomrela od hladu. Gdybym nie zarabiał na ňom, to by z głodu umarła. Niech drží hubu a krok. Niech gębę trzyma i coś tam jeszcze. Aj kroki. I swoje kroki. Nie. Nie. Żena moja. Moja żono. Możesz mi odpuścić. Możesz mi wybaczyć. Dziecia moje. Możesz mi odpuścić. Moje dziecko. Możesz mi wybaczyć. Wiecie, co to znamy na wojsk do zmluwy. krwi z Jezusem Chrystusem. Wiecie, co to znaczy wejść w przymierze krwi z Jezusem Chrystusem? Że używamy Jego krwi. A On nam zabezpieczuje co? A co, no, co On nam zabezpiecza? Z Jego strony? Odpustenie, przebaczenie? A oczyszczenie. I oczyszczenie. My musimy wejść do tej zmowy. Musimy wejść w to przymierze. My to musimy praktykować. Musimy to praktykować, to przymierze. No, a nie starczy, abyś instalował to. No, nie wystarczy, żebyś zbudował arkę. A chcesz być zachraniony. Jeżeli chcesz być uratowany. Musisz wejść do tego. Musisz wejść do arki. I musisz wejść do zmowy. Musisz wejść w to przymierze. Abraham poszedł do zmowy. Abraham wszedł w przymierze ze swoim Panem. Bóg zabezpieczył ze swojej strony. Pan Bóg ze swojej strony zabezpieczył. A Abraham musiał strażyć ze swojej strony. A Abraham musiał ze swojej strony zabezpieczyć, tak chronić. Osławione imię Pana i tak niech jest uwielbione imię Pana Jezusa. A ten, kto inaczej robi. A kto robi inaczej? Może to robić. Oczywiście może to robić. Ale to, co Pan Jezus pytał od nas. Ale to, czego Pan Jezus oczekuje, o co nas prosi. Tak, On jest w tym wierny. On ze swojej strony jest wierny. A wtedy, kiedy my ustawamy niewierni. Nawet jeżeli my czasem bywamy niewierni. Jak my obnowimy. Jeżeli my to przymierze odnowimy. Jak my przyjdziemy k Panowi. Jeżeli przyjdziemy do Pana. Odpust, Panie. Panie, wybacz. Że ja są tu jalowiczku len tak klepol po głowę. Że tą jałówkę tylko tak stuknąłem w głowę. Ale potem są ją napoił, nakarmił. A potem ją napoiłem i nakarmiłem. A teraz ma tak żywi. A ona mnie teraz tak żywi. Panie, odpust. Panie, wybacz. Odpust, że są doniosł späć kozu do swojego życia. Wybacz mi, że tą kozę z powrotem przyniosłem do mojego życia. Odpust, że są przyniosł aj tego barana. Wybacz, że i tego barana też przyprowadziłem. A nie wiem, co z tą swoją seksualitą. I nie wiem, co z tą moją seksualnością. Odpust, że padam do depresji a beznadziei. Wybacz, że wpadam w depresję i beznadziei. Lebo som si niechal ukradnąć hrdličku. Bo pozwoliłem sobie ukraść tą synagorlicę. A odpust mi, że kryczim ze swoją żoną, ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi. Wybacz, że krzyczę w stosunku do swojej żony, swojego męża, swoich dzieci. Lebo som si niechal ukradnąć holubicę. Bo pozwoliłem sobie ukraść tego gołąbka. O Panie. O Panie. Teraz jest czas. Teraz jest czas. Chcę zawrócić do zmluwy z Tobą. Chcę wrócić w to przymierze z Tobą. Chcę wejść do zmluwy pokoju. Chcę wejść w przymierze pokoju. A chcę ten pełnohodnotny żywot. I chcę to pełnowartościowego życia. A wiem. I wiem. Że kiedy będę się modlić. Że kiedy będę się modlił. Ty będziesz poczuć mój głos na wysokości. Ty tam na wysokościach usłyszysz mój głos. Lebo som zachował, zachránil som všetko to, čo si mi prikázal. Bo zachowałem, uratowałem wszystko, co mi powierzyłeś. Lebo ty si Boh zázrakov. Jesteś Bogiem cudów. Aż na wieki. Aż na wieki. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.